فرمائی ولو علم اللہ فیہم خیرن، کچر معلوم اللہ تفیہم پدے کافرانو کے خیرن سخیر، چدیگنی ہدایت قبلی او حق بنی، لأسمعهم نخامخا او رول بیویدویتا، قرآن او دین بے ورتا د سوچ د تدبر په طریقه باندې اورولې وي، او رب العالمین ته پته دا او د دې د سینو نه خبردار دی چې د دې کافرانو په زرونو کې زد او عناد دی، نو کده زد او د عناد په وخت کې دی ته قرآن واو مړی نو دی ایمان راړی نه. ولو اسمعهم کچره اورولې وې دوی تا په دې حال د زد او عناد د دوی کې، لتولوا نخامخا واو بړی دوی، وهم معرضون او وی بدای مخړون کې. دا د دې کافرانو دا غازلی بدبختیا ذکر کړي چې بس د دې په زرونو مهر والے شه، نو اللہ دوی تا آغا اورول چکم اورول د قبول دی او د تدبر دی او آغا شان اورول ورتن کئی. ولو علم اللہ ک رب العالمین تا پتوے فیہم پدوی کی خیرن دس خیر، اللہ دسینو پا حالات خبردار دے کددی کافر پسینو کی اللہ تا سخیر خکارے دے، لا اسمعهم نخامخا دا دین بے دوی تا اورو لے. ولو اسمعهم کچر اورو لے وے دوی تا او دوی پا دے حال دا زدو دا عناد کی دی، لتولو نخامخا دوی باوڑے دلے وے، وهم معرضون او با دوی مخ اڑون کی مخ گرزون کی. فرمایا ایها الذين امنوا اے ایمان والو، استجیبوا لله وللرسول، قبول والو قید حکم د الله وللرسول او د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم، اذا دعاكم کلچ بلی تاسو، لما حغستا یحییکم چجوندی کوي تاسو پاغه، وَعْلَمُوا فُوهَ شَيْءٍ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ، پردہ اچوی پمند سڑکی وقلبی ہی او داغد زڑکی، وَأَنَّهُ او بِشَكَ شَانْ دَادِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، دَغِ اللَّهَ تَبَتَاسُو جَمَكُو لِشَيْءٍ. دی آیات مبارکہ کی فرمائی چھے اے ایمان والو، اللہ و دا اللہ رسول چھے مدکم خبری دا پارا را غواڑی، نو پتا سبانے دغ اجابت و ددی دعوت قبلول فرض و واجب دی، او دا خاص کر دا جہاد و دا نور و فرائض و بارکی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو، استجیبو للہ وللرسول، قبول والک و اید اللہ دا حکم وللرسول او دا حکم دا نبی علیہ السلام، اذا دعاکم کلچ راغواری تاسو، لما حغستا یحییکم چتاسو جندی کری. لما یحییکم نس مراد دی، ندی بارک علماء کرامو گنا قوال ذکر کری، یودا چه لما یحییکم نمراد ایمان دے، دا دینا مراد ایمان عقائد و اعمال دی، ذکر دا قرآن پا عقائد و پا اعمالو سڑے سکی گی، پا غیبان سڑے جن دیکی گی. یا لما یحییکم نمراد جہاد دے، دا جہاد دا وجنا امت مسلمتا جوندن ملاوی گی، او دیتا اللہ دا ذلت نفس عزت ورکی. جہاد دا اسلام پا عمالو کی حق عمل لے چې امت ته په ذلت نه خلاصي ملاوي او د ذلت په مقابله کې امت ته عزت ملاوي. نو لما یحییکم نو مراد یا جهاد دے یا تینا عقائد او اعمال لی. بعض دام ویلی چی دینا مراد شہادت تے زکا شہید دا اللہ پنیز جوندے رے. نو وی اللہ دا اللہ رسول چی مد جوندن دا پار راغواری جوندن دا پار مراغواری چی اغا شہادت تے نرازی زکا شہید دا اللہ پنیز جوندے رے اور دا جنت پا خوشحالو او پا نعمتنو کی رے. یا لما یحییکم نمراد قرآن دے قرآن پاک سبب دے جوندن دے ذکر انسان تا جوند ملاوی گی پا علوم دینیہ اوبانے ذکر جہل دا پا حقیقت کے مرگ دے. لکہ دیدے کی مفسرین یو شعر ذکر کرے فرمائلی دی وَإِلَا تَعْجَبَنَّ لِجَهُولٍ حُلَّتَهُ فَذَاكَ مَيِّتٌ وَصَوْبُهُ كَفَنُ. وَيَوْ نَاپُوحَ جَاهِلْ كَدَيْرَ خَيْسْتَاو بِهْتَرِينَ كَپْنَا چُولِ لَتَعْجُبْ مَكَوَا چِدَا سُمْ رَخَيْسْتَ سَڑَي دِي وَسُو رَخَيْسْتَ جَامِي دِي. وَيَفَذَاكَ مَيِّتٌ وَثَوْبُهُ كَفَنُ دا جاهل خو په منزلې د مړی دی او دا جامې په منزلې د کفن دی. نو سړې سړې کیږي په علوم دینیو باندې. لما یحییکم نو مراد قران پاک دی علوم دینیه دی ځکه قران او سنت کې انسانیت زده کیږي اخلاق زده کیږي. نو لما یحییکم کی او دا مانا ہو چه کلمو اللہ و دا اللہ رسول را بلی حاغ ستا یحییکم چه تاسو پاغی جوندی کوی نو تاسو داغی طرف تراشک. او ایدا سے مکوی چه اللہ و رسول در تا دعوت در کئی او تاسو دعوت نقبل وی وعلمو پوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ یحول بین المرء وقلبه پردا چوی پمند سڑیو دزړه داغ کی. دینه سو مراد دی وای زر زر غره دین قبول کړي او دا فرصت غنیمت وګړي ورنه الله غره بیا پزړه مہر لګئی دی یحول بین المرء وقلبه. او مقصد دا دی لکه مخ کی تیر شوی ختم الله علی قلوبهم بل تبع علی قلوبهم. کله انسان دا اللہ و دا رسول دعوت نو قبل ای بس پزر مہر لگی او پزر مہر لگی دو نخد آئی بیا ورطا نیک کار نیک نخکاری گناہ ورطا گناہ نخکاری دا دین کار یو بوجوی پی گناہ ورطا گناہ نخکاری دا دین کار یو بوجوی پی او ورطا یو غیر ضروری کار خکاری نو یحول بین المرء و قلبی ہی و مقصد داو اللہ فضلنو گرے مہر لگئی نو او یرے گئی آزر دین طرف تا متوجہ شک. بعض دام ویلی دی اللہ پردا چاہی پا مند سڑیو دزل دا کی نزلو ور تا مڑ کی مہر کیو لگئی زڑی مڑ شی بیاغتا منکر منکر نخکاری آو معروف نیک کار ور تا نیک کار نخکاری. او دا نایات مانا را اللہ پردا چاہی پمند سڑیو دزل داغ کی دا مومن چی دے دا دا دزلاو دا کفر پمند کی پردا چولے نو دے دا کفر نساتلے دا سور مومنان چی دی تقوادار چی دی اللہ پردا چولے نو دا مومنان او دا دی زلون دا کفر نساتی او دا مانام و اللہ پردا چاہی پمند سڑیو دزل داغ کی دا کافر او دی داغ دزلاو دیمان پا منس کی پردا چھوڑے بس اغتا کفر خخکاری او ایمان ورطا دخکاری نا یحول بین المرء و قلبه اللہ پردا چھئی پا مند سڑیو دزل داغ کی زل ورطا ملکی دا کافر او دیمان او داغ دزل پا منس کی پردا راوئی دا مومن او دا غدی ایمان او دا کفر پا منز کی پردر آولی او دا غد کفر نساتی او کافر دی ایمان نساتی آیات مبارک کی اشارہ و دیتا چی دا رب العالمین پا اختیار کیلی عرص او دی آیات کی دا مسلم دا چی اللہ دا اللہ رسول کلا رابلل کئی جہاد دا پارا مز دا پارا دا قرآن دا پارا نو دا اجابت قبل الفرض دی دا اجابت قبل الفرض دی لکا حدیث دا بخاری شریف کی راغلی ابی سعید ابن معلا رضی اللہ عنہ ہوئی وی کنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما بمسکولو پا جماعت کے مس جماعت کی میں مسکولو نو دا اللہ حبیب ذروب للم نو چونکو ایز پا مسکی ولالو نو ما دعوت قبول نکو نو بیار عالم امار تطول واقعات ہی رکھا چیز اللہ حبیبا تاثر الاواز کولو خوز پا مس پا نفل ولالو نو ایز اللہ حبیب را تو او فرمائے ویتار اللہ رب العزت ناوری دلی چی رب العالمین فرمائی استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم یعنی دا اللہ دا حبیب مقصد داو چتاب نفل پریخ ہے لیکن اللہ دا حبیب دا آواز کولو دعوت قبلول دا غی اجابت کول دا فرض ہو اور تپ نفل والا اور مزبدی پریخ ہے اور آغلے پر ندی آیات مبارکہ کی دا مسلم ذکر کئے چی دا اللہ دا حبیب دعوت قبلول پا امت بان فرض دی پا امت بان فرض دی او دام خید چی اللہ دا تمام افعال خالق دے دی ایمان خالقم اللہ دے نو دا کفر او دا بیدی نئی خالقم اللہ دے کل دا چاپ پزل کی دی ایمان آ خبر پیدا کی او کفر ورتبت خکار کی نو چال پزل کی کفر واچے ایمان اغتبت خکاری دیو جنر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم با دا دعا دے رڈے رکولا ابن کثیر دیرے کی دا روایتوں نے ذکر کری او دا دعا ہر مسلمان ناری نے زنانہ دا پار پکار دا چکل آیات مبارکہ مانا دا دا نو ہر مسلمان تا دا دعا دے رڈے رویل پکار دا آنس رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام بدا دعا دے رڈے رکولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دزلونو اڑون کیا آزما دازل پا دن مضبوط کی نو صحابہ اکرام وی فقلنا یا رسول اللہ آمننا بکا و بما جیت بہی فال تخاف علینا تا اللہ حبیبہ مون پتا سیمان روڑے و پاغ دین چتا راتلل کڑی پاغے نو ددی باوجودم تا سو زمون بارا کی یری گئی تا اللہ حبیبہ تو فرمائے نعم وی آو ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ تعالی یقلبها ویدا زرنا فمن دعو گتو دا اللہ کی دی کمائلی قبشانه او اڑی رالی اے کمپلے چخو خشی دا حدیث امام ترمیزی رحم اللہ پا کتاب التقدیر کی دا شان ذکر کرے دا اللہ حبیب بداو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دارنگی حدیث پاک کی راغلی چه نبی علیہ السلام فرمائے لی وَإِمَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِسْوَعَيْنِ مِنَ صَابِعِ الرَّحْمَانِ نشت یوزلو مگر غپ من دو گتو کی دے دو اصابع الرحمان نا اذا شاء یقیمہو نو اقامہو کدہ اللہ خوخشی جدا زلو دی درست کی نو درست کی وَإِذَا شَاءَ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ او کدا اللہ خوخشی کی چھپوگی کی نکوگی دست قدرت کی رہے کم پلے چھ خوخشی کنی غیئے نو نیغی کی او کک گئیئے نو بس کوگی کی دارنگی حدیث پاک کی راغلی دی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا بڑے رڈے روی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے روایت پہ وی کانا او دا اللہ حبیب چی دا دعا بڑے رڈے روی اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ د زړونو اڑون کے زما دا زړه په دین نه مضبوط کی. بی بی فرمائی ماور تیدا اللہ رسولا ولی زلون آوڑی راوڑی سا روی ما تیدا اللہ حبیبی آو ما خلق اللہ من بشر من بنی آدم ندے پیدا کڑے اللہ یو بنی آدم دا بنی آدمونا مگر زل داغ پا من داغ دو گتو دا گتو دا اللہ کی دے کمائی لیقو بشانی فا انشا قامہو انشا ازاغہو کخوخیشی ننیغی کی او په چرخوا خیشونو کوک ویک ددا دعا بر الله حبیب صلی الله علیه وسلم ډېر ډېر کولا. بیا ورته بیوی دا الله حبیبا مال د دعا تعلیم راک جزان نه پاره کو ددا الله حبیب ورته دا دعا وکړه وی وای بیبی ته وای اللهم رب النبی محمد صلی الله علیه وسلم اغفر لی ذنبی، اے الله چت رب د نبی علیہ السلام چغه محمد صلی الله علیه وسلم نے ما ته زما د گناهونو بخنو کی و اذهب غیظ و قلبی او زما د زړه غصه مسبوزی واجرنی مم مزلات الفتن ما هیتنی او ما او ساتي دا گمرا کون کو فتنو نا تر سوچ تما جوندے ترسو چیز جوندے موما جوندے لرے لدا دعا ہر چا لڑے رڑے رب پکار دا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینے دا سے الفاظ امراغلی اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا ایرات وعاتک، اے دزلون وڑون کیا زمون دا زلون دخل تابداری طرف تراوارے. دلتا موئی گور خبر دا اللہ و رسول چکم پیغام تا مراغلی کم مقصد تا مرابلی نو قبولی کئی ورنہ گرے اللہ پزر محرم لگئی. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول قبول والو کئی دا حکم دا اللہ وللرسول او دا حکم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعاکم کل چرابلی تاسو لما حغ ستا یحییکم چتاسو جوندی کوی پاوی جوندن پسرے پا جہاد اور ظاہرن خسرے وی یر پا جہاد مانے جوندن ختمی واللہ وی پا دی چھرے جوندے کی قرآن بانے جوندن ملاوے گی پا علوم دینیو جوندن ملاوے گی وَعْلَمُوا پُوحَشَئِ أَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ پردا چوی پمند سڑیو داغد زڑکی وانہو بشک شاندارے الیہ تحشرون دغی اللہ تبتاسو جمکڑے شئی واتقو یری گئی فتنتا دا عذابنا لا تصویبن الذین ظلمو چی اوبن رسیگی خامخا اوبن رسیگی آکسانو تا ظلمو چی ظالمان دی منکم دتاسو نخاص و آئی وازی دا سی عذاب براشی چی بیا بی وازی ظالم لن رسیگی بلکہ غیر ظالم بم پاغی کی مبتلا شی وعلمو پوہ شی ان اللہ شدید العقاب اللہ سخ عذاب والدے. دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی علماء دیر احادیث ذکر کری او کراغی لحاظ و نشی نبیاء لکسنگ چی اللہ پا دی آیات کی ویلی دغشان عام عذابون برازی عام عذابون برازی دغشان ببیاء اللہ رب العزت عام عذابون رازی. حدیث پاک کراغری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نہ روایت تے او داوی قول لد آیات دے تفسیر بارکے وی دی آیات کے اللہ مومنانو لحکم کرے چے دئی با منکر پخپل منس کی نپریزی، اے منکر شرک دے بدعات تے نور دا اللہ و دا رسول نافرمانی دا فسق و فجور دے دا مسلمانانو پا معاشرت کی کد قرآن و سنت نا مخالفت کی گی نو دیب دا وس مناسب دا نپریزی او کچری وسیوی او دای منکر پریخو نو بیا به عام عذاب راځي. دی آیات مبارکه کدا خبره لکن ان تاسو ګورئ هغه معاشرک سکه زمون بدن په سمر منکرات مشتمل لے. یو یو کور په سمر منکرات مشتمل لے. او د محلی او د کلی خورو ته پوسنه لري پکا دغه وجه ده چې عذابونه عام شي. نن دایره په امت مسلمه تنگ شي. ظالمان مسلط دي هر طرف له بدمنی ده هر طرف له پریشانی ده. حدیث پاک کے راغلی عدی بن عمیرہ وی ماوریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ فرمائے لے چھ اللہ رب العزت عام و تعذاب نور کئی پا عمل دخوا سبانے و تردی چھ دی منکر پا خپل منز کی ہوئی نی او دی قادر وی چھ دی منکر او دی ظلم دی بیدینی مخنیوے ہو کی او دی مخنیوے نکئی نو چکل ادا سیو کی نو رب العالمین پا دیبان عذاب رو لی. دارنگی حدیث کے راغلی حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی او دا احادیث تول ابن کثیر ذکر کری امام قرطبیم ذکر کری نبی علیہ السلام والذی نفسی بیدیہی اے دا اللہ حبیب قسم خوری وی قسم می دی پا غزاد چی زمان نفس او روح دا غف دست قدرت کے دی خام خاتا سدنے کو حکم بکوئی او خام خاد منکرات نب منع کوئی یا رب العالمین عام عذاب رولی گی او بیا با دعاگان غواری خدوا با قبلی گینا او دا منکر رد پسو طریقو لے کلا پا جبرے نو کلا با تور ناسو کرا خلے و جہاد بکے زکر دا منکر رد کلا پا جبرے کلا پا قلم دے کلا پا تور باندے لے دی آیات مبارکہ کی دا ذکر کئی نور روایت پہ انشاءاللہ بیا ذکر کو دی آیات کی دا خبر را چی کل منکر ظلم شرک بدعات کو معاشرہ کی گی او امت مسلمہ سرد وس و طاقت نداغی مخنیوے نکئی نو بیا با عام عذاب رازی لکہ ظالم چی مسلط شی نو پامو مسلط وی قہت و باران نکی گی نو پامو مسلط وی پریشانی و بیتفاقی دا تقریبا عام عذاب دے رب العالمین دے طرفنا نو پدے کہ عام خلق بیاسیوی مبتلا وی او دا وقت وی کلے چی امت امر بالمعروف پریزی نہی ان المنکر پریزی نو بیا کا نیکان نیکان دعا گانے غواری نو دا غی دعا گانے با بیا دا اللہ پا حضور کی قبلی گنا او دے آیات تفصیل میں انشاءاللہ بیا ذکر کرو گو رہی سننا. فرمائی ولو علم اللہ فیہم خیرن کچری معلوم ہے اللہ تفیہم خیرن پدوی کس خیر لاسماہم نحام حادوی تبے قرآن او دن او رولے وے ولو اسماہم او کچری او رولے وے دوی تا قرآن پا حالت دزد او دین آدد دوی کی لَتَوَلَّوْا نُخَامَ حَبِيبَ وَرِدَلَوَي وَهُمْ مُعْرِضُونَ او بدوی مخڑون کی. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول قبل والو کید حکم دا اللہ وللرسول او دا حکم دا نبی علیہ الصلات والسلام اذا دعاکم کل چرا بلیتا سلیما غستا یوہی کم چتا سپاغی جوندی کئی چی اگر قرآن دے قرآن سر جوندن ملاوی گی دو علوم دینیو سر جوندن ملاوی گی تا شہادت او دا جہاد سر جوندن ملاوی گی وَعْلَمُوا پُوَا شَيْئًا اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَحُولُ بِنَ الْمَرْئِ پَرْدَا چَوِي پَمَنَّ سَڑِكِ وَقَلْوِهِ وَدَاغَدَ زُلَكِ وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ دی اللہ تبتا سو جمکڑے شئی وَاتَّقُوا يَرِغَيْ فِتْنَةً دَا عَذَابْنَا لَا تُسْوِبَنَّ الَّذِينَا چِخَامَ خَوْبَنْ رَسِيِ آتَسَانُ تَا ظُلَمُوا چِ ظَالِمَانْ دِي مِنْكُمْ دَتَا سُنَ خَاسُ آئِ وَعَذِيب بلکہ عام پکیبا نیکان خلقم مبتلاشی وَعْلَمُوا پُوْحَ شَيْءٍ ان اللہ شدید العقاب چه بیشک اللہ سخ عذاب والده وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه ایو رضی رب بلو رضی رب اگراوی بلکہ داسی کسان چی کلونه کلونه درس لناس یا سور جرانشی نو بیا چی ولی دعوت ورکے نو آغا اڑکی بدی محسوس ہے جدا ایرام آولی نپریس نو دغا دا اللہ دا دین بارکی گورا سستی مکوئی گورنا اللہ رب العزت داویلی چی وین تتولو یستبدل قومن غیرکو تاسو بلر کی نور بدے قرآن پاک لکے رہے دا اللہ دا دین زمواری گورا دا مونگو تاسو بانے ضروری دا ہر سڑی لخپل زمواری پی جندل پکار دی کم مرگری چی مکرر دی نو پکار دے چی کم رونہ بائیگان پکار خدای چی مونگ دے نور اللہ دعوت ورکو چی دا اللہ کتاب لکی رہے او چې کمشتمر غری زی داغه ناظری له نه تپوس کو نو بیا نن ګور دا حدیث وایو نو کې نه امیر صاحب نم دا مطالبه ده چې دا سستی دین کې نه ده پکار او د نور مرګورو نم دا مطالبه ده چې دین پکار کی سستی نه پکار د جمعرات پرد باندې کتا سو یو لس منټ دا الله د رضا ده پاره کې نه پدینیت چې دی افته کې سو راغلی سو نه دی راغلی یو خبر دا کوشش کوي چی درس تا پٹھے مرازی بازی خلق امیشہ دا پارا نا وقت رازی یو خو کوشش کوئی بلارے چی ہر یو کم طرف نمردی رازی کم مارکیٹ نرازی نداغی دا سی یو سمجھدار امیر پکار دے چی اگر دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا خپل قبر و دا آخرت دا فکر پا بنیاد دا دغ مرگور تپوس کئی او کنور مونگ تاسو دعوت رکو خدا پا مونگ تاسو لازم دا قرآن دا پارا او داشت مرگری خوچی مونگو تاسو نکی ننی ندی بارا کی تاسو جدا حدیث ہوئی لشی لکی نئی خپل امیر سیب ناواب تاسو نور و مراونا جگمی جور کلی داغے خپل منس کی افہام و تفہیم ہو کئی او دا اللہ دا دین بارا کی سستی مکوئی ورنواو رئی چی مونگو تاسو لگا اللہ کتاب و دین محتاج نرے اللہ بار اے صحابو تے ویلی کرنے کوئی نور براولم نمونگو تاسو سوئی طول قرآن دا صحابو دا تعریف نڈک دے اللہ ورطوی کمال نے لگوئی کد دین نزان خواہ گوئی نواو رئی یستبدل قومن غیرو زبا نور راول موتا سو بکٹ کر دا اللہ دین چاہتا محتاج ندے منگو تاو دا غشا دیو کنا محتاج ندے بارا کی فکر من شئی اخپل زمواریو پی جنئی سباب اللہ رب العزت کا منگو تاو سو ندے زمواری تا پوس کئی پوشے پھگور دا خلق دو اٹونو دا پارا مشوری کئی و جرگی کئی او اگا اٹونو والے یو کسی پسی گرزی ہر چال سلامو نا کئی چیزا بمال اوٹ را کئی او دا اللہ دا کتاب او دا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا منگو تاسو چون کی چیز دنیاوی لالش پا کینی نو پائے کی سستی کو منگو تاسو پا دیبا منگو تاسو لسس ملاوی تا منگ دا اللہ کتاب تا خلق رو بلو دیبارا کی فکر منشو دیبارا کی اللہ نو غورو لکا منگو تاسو زان دا پارا دا کتاب اللہ ناس تا خوخو لدا سے لانورم زمگو استاسو مسلمانان رونا دی ہر لحاظ سر پائی کی قابلیت دیر دے گولے یاد دوسا تی کل دا سے خلقو لسڑے دعوت ور کی چی داغن اللہ دمر کار والی دمر کار چی اگر ٹو نمر سوک ناسی اگر دمر کار ناکی نبی علیہ السلام فرمائی دی دا اللہ دا حبیب پیغام دے وی رب مبلغن او رب مبلغن او آمن سامعن دیر کرت اگر یو سڑے چی آغا تا دا بل پا ذری خبر رو رسول شو آو آغا بل پا خپلا و ری دلیوا خو آغا رسول کے چکمکارو کی کن آغا و ریدون کے نکے پی گئی پا خبر با اللہ پا باز خلقو کی صلاحیتی خی آئی تا دینو رسی نو دا آغاینا اللہ زرگونو لکنو خلقو لخیرو رسی و چالا چی تا دا دین ذریعہ جوڑ شوی دا دین ذریعہ چالا جوڑ شوی نو رب العالمین باغٹو لجر ستا پسک فامن نام نو سستی مکوئی ورنہ اللہ رب العزت دیا گورے سڑے کٹکے اس دن تیر شل وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ عزنی وقت انسان فضل کی دا سے پردوا چاہی چی بیا اور تا دین دین نخ کاری نو دا دی نعمت شکر ادا کہ یو آم ما بے نعمت ربک فحدث دا غمان دا دا دا اللہ کتاب خلق لور سواد دے بیانو کا خلق دے ترو غوڑ نو دیر پار انشاءاللہ فکر منشئی باقاعدہ چی دی جمعرات پر ازبان استاسو مشوروی کم مرگری نیر آگری چی داغی تاسو لپتے کہ تاسو منڈی وہ ہے اور تاسو گو رب پخوان از موار کسی نہیں دختا سمجھدار سڑے انہی خپل از مواری شال غنڈ غرزے تو گو رب مو سمرتا دا اللہ احسان دیتا سر ابتدا نے چی مونگا درس شروع کرے او پہ ابتدا نہ چھتا سو نا سے دیر پکے کٹ را کٹ فلتا سو اللہ لا کٹکڑی نہیں ہے دین احمد شکر اللہ کا دې نور مبارک کتاب صلی الله علیه قرآن شریف یاد دې دا دې درس د خدمت د فار دل ترازی ور نه الحمدلله قرآن دې کړه ته دې نور خدمت وکا دې ته یاد دهانی ورکا الله ور دې په ذری استاس په مال په ارث کې خیر او برکت اچي عمر دې دوی فتنتن ده ها عذابنا لا تصیبن الذین چی آغاب اون رسیگی ها کسانو تا ظلمو چی ظالمان دی منکم دتاسو نخواسوه یوازی وعلمو پوہ شئی ان اللہ بیشک اللہ رب العزت شدید العقاب سخ عذاب والدے پدی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا باز خلق دا اعمال دا وجنا کچر نور دا اصلاح کوشش نکی دیو عام عذاب دراتلو اللہ خبردار ورکڑے لگا حدیث پاک کراغلی دی صحیح حدیث دے دا مسلم شریف چه نبی علیہ الصلات والسلام نا بی بی تپوس کڑو او فرمایلی یاد اللہ رسولا آیا منگا بحلاکی گو وفین الصالحون او منکی بنیکان موجود وی قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورتو فرمایل چه آو نعم تاسبان عذاب برازی اذا کثر الخبث کلچ گناہون ڈیرش او خلق امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکی نبیا و عام عذاب رازی او ترمذی شریف کی داسی حدیث راغلے چه نبی علیہ السلام فرمائی چه کل خلق ظالم اوی نی ولم یاخذوا علی یدیه او داغلا سند ظلم ننی سینا سرد دین چی دی دنیو وستا نو ان قریب دا چی اللہ و پدیوان دخل طرف نے او عام عذاب راولی دا دیو جنا ہری او امتی تا دا وس و طاقت مناسب دنے کو حکم او دناروا نمنے کول دا ضروری دی او بیا حدیث دو بخاری شریف دلتا مفسرین ذکر کرے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے وی نبی علیہ السلام فرمائلی مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہمو علی سفینت فأصوابا بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وی مثال دا اغا کسانو چی اغای دا اللہ پا حکمونو قائم دی او دا اغا کسانو چی پا دی کی واقع دی یعنی نافرمانی کئی دا سے دے لکہ یو قوم دے اغای پا یو جیاز کی سفر کئی سمندری جیاز دے او کشتائی دا او باز پا اچت چت کی دی او باز پلان دی کی دی نفکان اللذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ویہو آغا کسان چاہی پلان دے چت کیو چکل بدئی دو ابو ضرورت شو نو پاغا برنو بتے رے دل نو دئی رکی سوچو کچھ ار وقت زمون پا دے اتلو دئی لے تکلیف دے او مون بلان دے دا جہاز سورے کو کشتئی او دو بے انتظام بوکو اس اغی اسباب رواغستل او جیاد او کشتی سرائی کئی کد اغرم بنی چتوالا پورت چتوالا راننل او دیلا سنے اوننیول نو کلک کشتی اغی سرائی کا او بپا کرالی نو دا لان دے او برا چتوالا ٹھول بحلاکو تباش او کند اغی لا سنے اوننیول نو دا اللہ حبیب وی نجاو و نجاو جمیعا ایبم نجاتو ممی او دی ٹھول بنجاتو ممی نففی هذا الحدیث تعذیب العام بذنوب الخاصه دی حدیث کی امداوی چه عام و خلق و لد خاصو کو گناہنم سزا ملوی اور دغا مردہ چکل عذاب عام راشی او پیوکلی کی ظالمانم وی نیکانم وی نو پرز د قیامت بیا پخپلو نیتونو سر پورته کی پخپلو نیتونو لکا حدیث پاک کی راغری وی نبی علیہ السلام فرمائی دا انزل اللہ بی قوم عذابا نا صواب العذاب من کان فیهم ثم بعثوا على اعمالهم ویکل چې الله عذاب رولیږي په یو قوم نو برسي کې عذاب هغه چاله چې دی کلی کې دي او بیا به پرز د قیامت د اعمالو په اعتبار راپورته کی. نو دا حدیث د دې خبرې دلیل لې چې هلاک د عامو دا د مؤمنانو د پارسوي د ګناهونو نه پاکوالی وي چې په کې کله هلاک شي او د فاسقانو د پاره نقمت وي او عذاب وي. دې آیات مبارکه کې دغه عام عذاب ذکر کړي دیو جنا مسلمانانو باندې د خپل وس مناسب جهاد امر بالمعروف نهی عن المنکر دا ضروری دی او دا جهادم امر بالمعروف او نهی عن المنکر په اسباب او کلي سبب دی ځکه کله جهاد په جبوي نو کله په قلم وي او کله په لاس وي او د لاس جهاد دغه جهاد فی سبیل الله دی. او حدیث پاک کی راغلی ترمذی شریف حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چکل بنی اسرائیلو کی گناہون سرگن شد ننہاہم علماؤہم فلم ینتہو عالمانو بمنکون لغین منکی دل نو دغا عالمان ای بورس رب مجلسنو کی کیناستل ای سر بے خوراک و اسکا کولو نو رب العالمین دا غی زرون مسخکن ولعنهم علی لسان داود و عیسی ابن مریم علیہم الصلاة والسلام ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون. دیو جناب یا اللہ پی دا انبیاء علیہم السلام پا جب لعنت رولی گلو نو کلک دا منکراتو نمنا کیا و غمنی کی گنا نو مسلمان تا داغن اجتناب پکار رہے چه دې د الله نافرمانی پریزی نا ندا که زما خپل دی او کپر دې دې زما د دن بایکاټ دل کم و تاسو د ویتر موز دا د شپې په منځونو کې اخیره نه موز دې نګور دعای قنوت کې موږ سو آی ولاس پناما الله ته مخامخ ولاړو او دا وعده کو و نخلعو و نترکو من یفجرک الله موږ پریزو او موږ جدا کی ګدا غچانا چې اغستا نافرمانی نا کخپل لے کپر دے دے کچھ اگر اللہ نا فرمانی نفریزی نبیا بیو مومن مسلمان داغ سر خوراک سکار داغ دا گناہ پا مجلس کی داغ سر ناست ترکی او کدا سینی ندی آیات مبارکہ کی فرمائی واتقو فتنتن اوی ارے گئی دہغ عذابنا لا تسویبن الذین ظلمو منکم خاصوا چو بن رسی گیا کسانو تا چی ظالمان دی منکم دتا سن خاصوا یوازی دیو جناب حریر رضی اللہ تعالی عنہ روان دی چاویلی او دادر نسور بقرہ کی دا غواقیاتی رشویوا وی ظالم نقصان نور کئی مگر زان لور کئی ناغور کئی دادی سوئی وی قسم می دی دا اللہ پزاد مارغان کو پجالو کی د لوګي د وجنه مړکی گیو باران بنشه نو دا د ظالم د ظلم د وجنه ظالم یواز ځان له نقصان نه رسي بلکې دی یو ظالم د ظلم اثر په تمام معاشري باندې غرزي کچره په معاشري اثر نه غرزي د نبی رب العالمین له امر بالمعروف و نهی عن المنکر په امت مسلمه باندې فرض کول وعلمو کوه شی ان الله شدید العقاب چه بیشک اللہ رب العزت سخ عذاب والدے وذکرور آیات کئی اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین توئی اذ انتم قلیل کلچ ویتا سلگ مستضعفون فی الارض او کمزور گنلی شوی وی پز مکہ کے پمکہ مکرمہ کی دا صحابہ کرام دا مومنان تعداد دیر لگو او پټو لزمکه د عربو کې دای کمزوري غړلې کېدل تکلیفونه ورته رسول شهیدان کول شو تخافون یری دی تاسو اے مسلمانانو ان یتخطفکم الناس چو اب تختوی تاسو لر خلق فآواکم نو رب العالمین در تزے در کو پخپل مدد و نصرت سرا مدینہ منورہ کی زیدر کو دا انصار سر زیدر کو فآواکم نو اللہ تاسو لزیدر کو پا مدینی طیبے کی وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ او مضبوط کری یہ تاسو پخپل مدد سرا اللہ استاسو دا مدد دا پارا گرہ بدر کی ملائک رو لے گل رب العالمین د مدینی منوری د انصار او پزرونو کې د مینې د محبت د مدد اغه فکر واچولو ورزقکم او رزق درکړې تاسو ته منت طیبات د پاکونا پاکو کې پټولو کې لوی پاک سيزونو کې پاک شه د مال غنیمت او د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غي اکثر خوراک اغمال غنیمت لکه او حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام فرمائی زما رزق اللہ زما د نیزی دلان دی گرزولے نیزی او توری دلان دی کم رزق وی اغیط غنیمت وی پا حلال مالونو کی حلال مال سا شیرے ٹولو کی بہترین غنیمت تے او ایبیا ور پسی حدیہ دا چتالا حدیہ او تحفہ چا پیش کا نو حدیہ ادی وجن دا اللہ حبیب با حدیہ استعمالولا صدقات و خیراتو نے نقللو نے استعمالول حدیہ بے استعمالولا او مال غنیمت ورزقکم من الطیبات او رزق درکڑے تاسو تدفاکونا دا دمر نعمتونا اللہ علی اکل لگوئی نو ڈیرے کئی زیمنون اللہ در تزیدر کو یریدئی اللہ مو یر ختمکا او دا ملائکو او دا مومنانو پزری استاسو مدتو نصرتو کو دا فراغ دا پار سنو نو رب العالمین د غنیمت د وجن تاسو سور سور مالدار کئ د صحابه کرام و رضوان الله تعالی علیه مجمعین مالداری دا د جهاد د وجن و د غنیمت د وجن لعلکم د دې دور نعمتو مقصد سره لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر ادا کئ او شکر مانا دا د الله تابعداری الله په انسان باندې د صحت نعمت کړي دا اولاد نعمت کڑے دا رزقی حلال نعمت کڑے اللہ دا خپل دین توفیق ور کڑے نو دا دین نعمتون و شکر سدے جدے دا اللہ تابداری اختیار کی و نافرمانی نکے او مخ کی در لبار بار تیر دی علماء علی کلی شکر ستوئی دا اللہ در کڑی شیوی نعمتون دا اللہ پا مخالفت کی بنے استعمالے لکمال اللہ در کڑے نو دا سکار با پی نکے چے اللہ و رسول ناراض شیدی تا شکر ہوئی اللہ استرگی در کڑی نو پسترگو دا اللہ دا نعمت ناشکری بنکے حرام و زیورو تا بنو گوری غبونے در کڑی قوت در کڑے طاقت در کڑے نو شکر ستوائی دا اللہ در کڑی شوی نعمتونا دا اللہ پا مخالفت کی نی استعمالو ادا گورا دیر دا ناشکری خبری لکتا سر او انسان احسانو کی وی دا والا و دا والا اے اس مطالبی در ننکم و دا عمر دے دا ما چی کمشے درکو نو زما مقابلہ کی بینے استعمالے پا معاشرہ کی دا سمرا یعنی بدتمیزی حسابی کی چی چائے و شے درکڑے و دا غط مقابلہ کی استعمالے دیدی و جن زمونگا غٹا ناشکری دادا دا اللہ را کڑی شیوی نعمتونا چی بدن دے مال دے آغرم بے دا اللہ پنا فرمانے کی استعمالو مال اللہ را کی باغی دا اللہ کسما کسم نافرمانی کو اللہ اقتدار و قوت را کی نبیاء قوت و اقتدار دا اللہ پنا فرمانو کی استعمالو اللہ و ادا دور نعمتون دی و صد پار دی لعلکم تشکرون دیر پار چی شکر ادا کری اور دیر کم پبندگانو کی شکر گزار دی کوئی وقلیل من عبادی الشکور زما بندگانو کی دیر کم شکر گزار دی ہمیشہ زمون دا اللہ را کرشیو نعمتون شپا و رز در رب العالمین پنا فرمانے کی استعمالی گی زمون دماغ زمون سترگی زمون غگونا زمون لاسونا زمون تمام قوتونا دا اللہ و دا رسول پنا رازگئی کی استعمالی گی درستو آیات مبارکہ کی اول قائدہ و قانون اللہ ذکر کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ خیانت مکوئی دا اللہ سرہ والرسول او خیانت مکوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره. د رب العالمین سره خیانت کول سدی او اصل کی خیانت د ها واو نون ماده نقصان توي. نو خیانت الحون اصل کی وای نقص تا رب العالمین سره خیانت سره وای الله او د الله چې کوم حکم کړي پاغي عمل نکول. والمراد بها هنا عدم العمل بما امر الله تعالی به ورسوله علیه الصلاۃ والسلام. د الله او د رسول د خیانت نه څه مراد دي؟ الله چې کوم حکم کړي نه پاغي عمل نکول دي ته خیانت وای. اغه خیانت سره کله فرض پری خودلی د رب العالمین فرائض پری خودلی د الله د حبیب سنت پری خودلی اے پخپل صورت کې پخپل سیرت کې پخپل غم او خادای کې د الله د حبیب سنت پری خودل دی ته ویل الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره خیانت. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې ان خیانت الله سبحانه بترک فرائض هی او وخیانت رسوله صلی اللہ علیہ وسلم بترک سنته وارتکاب معصیته. و اذا اللہ سره خیانت د اللہ غ فرض پر خودلی مز روزہ زکات حج جہاد فی سبیل اللہ او د اللہ د حبیب سره خیانت سره دا غی سنت پر خودل او دا غی نافرمانی کول. اباظ علماء او دام لیکلی خیانت سره مال غنیمت کی سشی پټول مال غنیمت کی سشی پټول. او آیات مبارک اگر چی نزول خاص دے خو حکم ددی عام دے. نبی علیہ الصلات والسلام د مدینی منوری د یہود د بنی قریظو نا یو شپ محاصره کړو په قلعه کې پټ شو. یو شپ نبی علیہ السلام او صحابه کرام د قلعه نګیر چا پیرا مرچی نیولې وې. امام بیهقی کی روایت د 23 ورځو راغله. نو دی بنی قریظہ او د نبی علیہ السلام له صلح درخواست پیش لکه بنو النذیر د صلح درخواست پیش کړو. نو الله حبیب ورته وی چې نه صلح در سره نه کو او بیا د دې ته تیار شول چې موږ د صاد ابن معاذ رضی الله عنه په فیصله باندې چې سیو کنو موږ غیبانه راضی یو. خدای لمبے ابو لبابا رضی اللہ عنہ ته خبر لے غلو چې دا غنوم د رفاعه ابن عبد المنذر او دا غمال بال بجدا په بنی قریظه کې د دې صحابي او د په خوانه د پلار نکونو نه د دې سره دوستی را روانو. نو حضرت ابو لبابا رضی اللہ عنہ راغ نو کله شراغ دی يهود ور تخپل زنانه او ماشومان مخامخ ته نو ماشومان او زنانه جړل د صحابي په ځل کې نرمی راغله. ابو لبابا رضی اللہ عنہ ته یہود بنی قریظہ وای کمنګ د سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ په حکم را کوشو نو صد خیال له مبارکه وسه فیصله وکي نو ددا سیکل په خله سولې وی بغیر د ذبح کولو نه په بل طریقه فریزینا بس خو جدا صدا سیکل لا سی خذول برای سرا نو لا الہ فذول نو چې زړه کې خبر را لچ تا خدا الله د حبیب راس پاش د صحابه عجیب شانو دیو جناغه مثال دنیا کې سګنشي پیش کوله لکه وی چې تا دا الله د حبیب په امانت کې خیانت وکړ قربان د صحابه او د شان نه دا څه څوک کولیش بس دا څه پیمان شو چې واپس راغې نو نبی رسول الله تعالی نو کور ته لاړو او رسی راوغستا او نیغ لاړو مسجد نبوي کې ریاض الجنه کې اوستنوا اوس مغستن چې لا حاجیان دي نال تستن داغه ته وای اوستوان ابو لبابا زان راغی سرو تڑلوی قسم می دید اللہ پا ذات چه نبس خرم نبس اسکم ترسو چه می اللہ تو بنی قبول کرد. نبی علیہ السلام تویل شل چه غدا سی کردی وی کمال راغلے وی تو بیستے وی ما بولا بخن غختے وی خوچ زان او تولو نزین ترغی اس پرا نظم نچی ترسو دا عرش نز تو بی قبولیت نز راغل. علماء علی کردی چه پدی کی یو افتا تیر شو مزلب پرا نستے شو بیا وی زان تڑلو یو وخت نه خورا کول تر دي چې به خود بر او غرزید یو وخت پس دعوت وب قبول شو خلکو پرانستو و ما بن پرانځي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم پرانځي. او صحابه عجیب شانو اید اللہ حبیبا دامال چی سورا سیدل خوزما کور بنی قریزو کی وی گواش دا غطول کور و دا غطول جیداد و مال میں اللہ دا پار قربان کی زکا مال دا دی وجن دا گناہ و رسیدہ دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتو وی بس درے مئی صدر لکافی دا دا خیرات کا اور دا درے مئی نم خیرات سیوا مخیرات کا او بیان اللہ حبیب ورتو وی چی دا خودتا عرص دا غکے وی بس خیبر کی چی مکم دا غما دا پار کافی دا دا نور میں عرص خیرات کل دا آیات مبارکا اللہ رولے کلو یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تخون اللہ والرسول خیانت مکوی دا اللہ سر والرسول او دا رسول دا اللہ سر و تخون و اماناتکو او خیانت مکوی پخپلو امانتو نکے اے چادر سر سشے کی اخواغ امانت تے نو خیانت مکو دارنگی دا اللہ دین زمونگو تاو سر امانت تے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض دا طول دین دا امت مسلمہ پلاسو کی امانت تے دا اللہ دا حبیب ار کس میں حفاظت اگر زمونگ تا موتا کی حدیث دیر شو نبی علیہ السلام غزوِ احد کی وچ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ کم زے کرے نصحابی علی گلو اگر لٹولو لٹولو نصحاد ابن ربیع رضی اللہ عنہ امندو دا غب بدن کی مخامخ سورا زخمون لگی دلو نورتوئی دا اللہ حبیب دی تا پوسو نا کئی جسنگ حال لے وید اللہ حبیب تو آیا چی دور دور زخمی شویم زما ورتا سلام آیا او پدا سے زیونو زخمی شویم چی بس زما شہادت داغے نما تحاصلی دن کے بیا صحابی تو ایمان سر بڑے دی سارے گی نزخ شہیدی گم وی کچرے تاسو کی یو کس کی ساوی او دا اللہ دا حبیب یو اختازار شو نو سباب استاسو دا اللہ پا حضور کسے جوابی دا اللہ دا حبیب حفاظت دا دا امت مسلم اسمو دا اللہ یو امانت وی زرد رزما سر سارے گم لانش دا اللہ دا حبیب حفاظت کی ادھر گا غزوِ احد کی نو دا دین منگو تاو سر امانت تے خپل منز کی دا مسلمانانو خبری منگو تاو سر امانت تے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ او خیانت مکوئی پخپلو امانتنو کی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ او حال دادے چتا سپو ہی گئی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حال دادے چتا سپو ہی گئی وَعْلَمُونَ